Sangui Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalinga kate yo moko poni nzela wana e na tomeli yo kaka chanson. Mabuko na ngai osala kimobulu lokola mwana nyoso akosala kana ndako atata na mama kasi na boyaka yote epai oke lakisa ye fidelite chéri osala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi. Oh, mama, ina yo ya miso, hey.